Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Фестиваль «Усход культуры іншае вымярэнне», фэст у Орлі ці паэтычная сустрэча ў гарадку. Гэта толькі некаторыя тэмы, якія закранем падчас сённяшняй перадачы пад знакам пагоні. Міхась Шчэпанюк, добрай раніцы. Пачнем з фестывалю «Усход культуры», які ў гэтыя выходныя праходзіць у сталіцы нашага рэгіёна. Канкрэтна адведаем канцэрт «Ля мяжы», у якім выступілі «Стары Ольса» ды 25 «Абаркестр». Затым пабываем на фэсце «Арланскія сустрэчы». Будзем таксама ў гарадку на адмысловай паэтычнай сустрэчы. У прыканцы пракаментуем палітычныя падзеі апошняга тыдня, у якім прайшла сустрэча кіраўнікоў краінаў Мытнага Саюза, Украіны ды Еўразвязу, прысвечаная ў галоўным украінска-расійскаму канфлікту. Нашым госцем будзе, між іншымі, першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Пакуль, аднак, падамося ў нашае падарожжа некалькі інфармацыяў. У гарадскім парку ў Гайнаўцы пройдзе сёння фэст здароўя. У час яго адбудуцца, між іншымі, бясплатныя прафілактычныя агляды, прэзентацыі экалагічнай яды, не абыдзецца і без мастацкай часткі. Зайграюць, між іншымі, падласкія беларускія калектывы. Пачатак фэсту здароўя ў 14 гадзін. 7 верасня ў Бельску Падласкім пройдзе беларускі народны фэст. У 14 у гарадскім амфітэатры зайграюць беларускія калектывы з Падлашча ды госці з Беларусі. Гэтага ж 7 верасня у 12 гадзін у Парцеве юбілей 5-годдзя адсвяткуе калектыў «Луна» ды тутэйшы аддзел пажарнікаў «Добраахвотнікаў». А калі ўжо пра пажарнікаў, «Добраахвотнікі» з Нараўкі таксама ў бліжэйшую нядзелю адсвяткуюць 90-ю гадавіну ад свайго заснавання. Урачыстасці будуць праходзіць у амфітэатры ў Нараўцы. Пачатак афіцыйнай часткі ў 16 гадзін. І яшчэ адно запрашэнне, гэтым разам у гміну Гарадок. 7 верасня ў амфітэатры ў Зарэчанах адбудуцца гмінныя дажынкі. У праграме «Дажынкавы карагод», турнір ды зразумела канцэрты, у тым ліку беларускіх гуртоў. Пачатак у 15 гадзін. Толькі нашых інфармацыяў. Праз хвіліну падамося на фестываль «Усход культуры». Але на добры пачатак добрая песня. Спявае Маланка. Гэтымі днямі у галоўным у Беластоку адбываецца фестываль «Усход культуры іншае вымярэнне». Сёлета ў значнай ступені прысвечаны ён беларускай культуры. Ужо ў пятніцу на пляцы побач з беластоцкім асяродкам культуры прайшоў канцэрт «Ля мяжы» з удзелам старога Ольсы ды 25 абба-аркестру. Нагадаю, абба-аркестр – гэта праект з удзелам дзяцей, якія вывучаюць беларускую мову ў Беластоку ды беларускіх музыкаў, якія да юбілею басовішча супольна падрыхтавалі самыя вядомыя гіты фестывалю. Беласток быў другім месцам пасля Барыку, у якім можна было паслухаць гэтых жа песень. Канцэрт «Ля мяжы» пачаў гурт «Стары Ольса». Гурт «Стары Ольса» на фестывалі «Усход культуры. Іншае вымірэнне». Прывезлі рэпертуар з розных нашых альбомаў, трохі песняў, якіх яшчэ ніколі не запісывалі, не спявалі. Так атрымалася, што за апошнія гадоў 5 мы вельмі шмат захапляліся полацкім шыткам, што для нас не ўласціва. Полацкі шыток – гэта барокка. У Беластоку вы не толькі спяваеце, а таксама танцуеце. Ну, танчыць на танцавальны калектыў «Яварына», і яны падчас нашага выступу навучаюць людзей сярэднявечным танцам. Гэты танцы просты, і любы чалавек можа гэтаму навучыцца. Я думаю, што гэта найлепшы, што магу спаткаць рокавую музыку на Беластоцчыне. Удзельнік праекту 25 абба-аркестр Христафор Шашкевіч, лідар легендарнага гурту «Кардон». Чагось такого, то нават ні «Кардон», ні «Брага» ніколі так не загралі, так як абба-аркестр. То є допіро праект, на які варта было чакаць. Асабіста табе нешта дало, калі гэтыя малышы, скажам, спявалі і спяваюць вось твае песні? Ну, пэўна, што так. Вже толькі гадоў мінуло, а яшчэ хтось помніць, хтось знае, ну то для чалавека напэўна так робіцца, так на сэрце троху лягчэй. Называюся Марыся Пекарская і маю 8 лет. На пачатку мы вучыліся і многа дзіці ся запісала на басовішча. Ще памятаю, што мы цэлы час вучыліся. А цяжка было гэтых песень навучыцца, слова вывучыць? Для мяне то не было такое простае, бо трэба было дахлаўна ўсе літаркі называць. Мне найбольш падабалася гэта, што многа-многа людзі прыйшло на басовішча, што ўсе былі вэселі. Я Істрінка Павловска, я маю 7 лёт. Я ходила на пробы так, и бабця мне привозила. А як не бабця, то и тетя. Там было дуже файно. Ми училися співати «Дзянки пані Бурилце». А якая пісня найбільш тобі подобається? «Стевка». Вон не таки все співає. Катерина Павловская. Ваша дачка спявае ў абба-аркестры. No, rzecz jasna, ja вельмі думна з таго, што в ogóle moje дзіцяты можа браць удзел в такім праекце. Падчас канцэрту на басовішчы вось была такая маленькая, ты заздрасць, што не хацела б быць на гэтай сцэне ніколі? Малая? Валіка? Нават не малая, валіка, але мушу сказаць, што для мене то была вельмі взрушаюча хвіла і так нават могу сказаць, што вже на репетыцыі слёзы плылі. Направда, то є вельмі взрушаюча хвіла, коли чалавек бачыць на такой сцені, як басовішча, а навіть і тепер тут на сцені в Білостоку своє дитя, так як я вже говорила, з такими зорками білоруської музики. Пекарска, гадоў 11. Калі ідзе пра песні, якія тут спяваеце, маеш нейкія свае улюбёныя? Мая улюбёная песня гэта «Я гляджу ў неба». Яна мае вельмі прыгожы рэфрэн. Будзеце далей так выступаць, думаеш? Хацела б. Абба-аркестру маю, што ўж не будзе. Шкада. Для мяне гэта шмат пазітыўных эмоцій. Гэта такая радасць. Ведаеце, ніхто не прымушаў дзяці крычаць «Жыві Беларусь». Абсолютно. І ніхто не казав, каб дзеці брали щаги у руки і там помахвали. А то є, що яны вирашили і спитали, чи можна. І що у їхніх, у руках некоторих з їх були гэтыя щаги. Гэта, ну, для мене так мёд на серце. Ведаеце, то таксама такія думкі, калі б мне нехта сказаў пару гадоў таму назад, што на рэпетыцыі да нас будзе прыязджаць Лявон Вольскі, што дзеці выйдуць на сцэну, басовішча будуць спяваць, то ўвогуле неверагодна, што Варашкевіч Слуцкую браму праспявае. А потым, калі такі выступ ці нешта завершаецца, то чалавек думае, Боже, як файна. Гаварыла апякун 25 аб-аркестру, настаўніца беларускай мовы ў пачатковай школе нумар 4 ў Беластоку Аліна Ваўранюк. Таксама сёння ў час усходу культуры адбудзецца некалькі падзеяў, звязаных з беларускай тэматыкай. У 14:30 у галерэі Слендзінскіх адбудзецца дыскусійны панель, прысвечаны беларускаму міфу ў Беластоку. У 18:00 у гэтым жа самым месцы адбудзецца прэм'ерны паказ фільму Мікола Ваўранюка «Гавораць беларусы Падляшша». У сваю чаргу ў 19:30 у кінофорум адбудзецца паказ фільма ды сустрэча з беларускім рэжысёрам Віктарам Ашлюкам. Нашай перадачы падаемся зараз у Орлю. Традыцыйна ўжо ў апошнія выходныя жніўня прайшлі тут арлянскія сустрэчы. На сцэне заспявалі мясцовыя калектывы ды запрошаныя госці. Падрабязнасці ўчарашняй падзеі ў нашай справаздачы. На орлянских сустрэчах коллектива Орлани? Да, мы уже привыкли. Просто уже не встыдаемся, уже отваги трохи маем. А мы дуже лет співаем, то, что за наш деспу то сколько-то лет делаем. Нам очень мило. Нас очень люди мило приймают. А у себя как приймают? В Орле самой? Тоже добре. Ну, так, знаете, жартую с нами. Як иду на пробу, то кажу, Тамара, ты идешь? Я кажу, ну, то я еще артистка, на пробу иду. Ну. Я в Орлянах, але я сюль не походжу, але мне надто тут добре. Приемные люди. І надто добре виступати. Тут на становищі гміни Орля спадарня Зоя Майстрович. Що презентуєте у власній гміні у себе? Я тут презентую свої вироби з соломи, які я роблю на щодень. Тут і курочки такі, і кошечок курочка, то кошечок на свинцонку чи на яблуківо, то тацка, то патера ніби, то коробка велика. Колись такі робили ми на продаж коробки. Я тепер їх роблю на замовлення, якби на заказ. Я зробила 4, то одна ще осталася, то привезла сюди показати людям, які ми колись робили коробки. Сонце сходить, зори крадуть дню, мушкам голос небу тишиню, зорних не відчуть. Заслужена колективу Республіки Білорусь, національної державної телерадіокомпанії Білорусі, ансамбль народної музики «Бясіда» під керівництвом легендарного мастацького керівника поважаний Леонід Константинович Захлєвний. Што прывезлі, які рэпертуар у Орлі? Самыя лепшыя песні, так само даўно якія любяць, шануюць і спяваюць як народныя аўтарскія песні. Публіка такая у добрым настроі, у прыгожых строях беларускіх народных, так што мы прыязджаем на Беласточную, як ужо у сінявокую Беларусь да сябе нарадзім. Войт гміны Орля, Пётр Сальвашук. Фармат імпрэзы крышку мяняецца, хаця б тое, што яна ў суботу зараз адбываецца. Так, але от зацідавалі мешканцы прэдэ всім, бо было скоро прусьб, внёсков, сугэсі, а жэбе то робіць і ні в неділу, толькі в суботу, для того, що неділа, вядома, є такий день на отдых, як люди хочуть популати, то в неділу хочуть отпочити, а яжелі є фестин в неділу, то вядома, що треба вчасній скончити, жеби наступного дня можна було їхати чи до роботи, чи в школу, бо маємо 1 вересня понеділок, і в зв'язку з тим теж і школа зачинається. Фест білоруський у гміні, яка я хіба одіна, відкрите говорить собі як про білоруську, ну это важно, я так само подживаю. Докладно, трудно собі виобразити, щоб Міня Орла організувати іншого типу фестини. Я, очевидно, не виключаю, що такі фестини можуть співіснити, співфункціонувати. Натомість Міна Орла з Міною Білоруською завжди була, і то фестини з головне з фестином культури білоруської. Не толькі розныя віды мастацтва, як літаратура, музыка ці фільм, але і розныя мовы. Польская, беларуская і ангельская сустрэліся на гародчыку паэзіі, імпрэзе, якая ў п'ятніцу адбылася ў гарадку. У асноўным, аднак, гародчык паэзіі гэта, як кажа дырэктар гміннага цэнтра культуры ў гарадку Юрка Хмелеўскі, магчымасць прэзентацыі творцаў з гарадоцкай зямлі, якая мае вельмі багатыя літаратурныя традыцыі. Гэта ёсць працяг гістарычных традыцыяў пісьменства гарадоцкай зямлі, бо калі ўспомніць мінулае, былі тут жылі і пісалі знакамітыя аўтары, скажам, як Янук Дарашкевіч з Мелешкоў, які пісаў пад псеўданімам Каршун у легендарную нашу ніву на пачатку мінулага стагоддзя. Пасля вайны Алексей Карпюк, літаратар, які творчае жыццё правёў ўжо ў Гродні, але ён таксама наш чалавек. Пасля вайны тут шмат людзей пісала, было шмат народных паэтаў 15 гадоў таму. Усё гэта ўвайшло ў літаратурную групу «Каласы», якая была заснавана пры нашым Дому культуры, якая існуе надалей, і паяўляюцца штораз новыя аўтары. І просто то натуральна, што такая сустрэча, як гародчык паэзіі, яна ёсць таксама для нашых тут пісьменнікаў, паэтаў, царадка. Станіслав Домбровскі. Живу у такой малой місцевості Софіпол, між Харадком і Біостоком. Нас мало хто знає, одних більш знає, других менш. Лучить нас мілость до слова. Усі читаємо, зустрічаємося. Один пише, другий трохи там музикує і так далі. Я пишу більш по-польську. Хриху пишу по-білоруську, білоруський. Помню як свій язик з хати. Думаю, что мова, в которой приходят верши, может, их не пишут, они сами приходят, такой мови, о якой сами схочут. Много людей приехало. Дорота Сульжик з Гарадка. To nie jest taka impreza, masówka, ale ja upewnię, że takie sustreczy na pewno jest wielmi, wielmi potrzebne. Widno było, że mają u Haradku naszych poetów, jakie takie fajne wiersze recytują. Mnie najbardziej spodobał się wiersz pana Fidziukiewicza. Pan Fidziukiewicz pisze takie wiersze, jak to on skazał z obserwacji. Niedaleko magazynu chłopcy rosli, stajali, kep sebrać nam choć na wino, miż sobą rozmawiali. Нам цяпер нема работы, ды без грошы трэба жыць, каб хоч у месяц 500 злотых на пражыцце зарабіць. Ну, зараз к ім прыйшла жанчына, і давай іх намаўляць. Мо хто з вас, добрых мужчынаў, мог бы дроў мне нарубаць. Дам абед, вядома, і чарку, ну і грош не кепскі дам. Будзе вам на хлеб і скварку, вельмі шчыра кажу вам. Хутка далі адказ жанчыне заравенныя хлапчукі. Рубаць не можам па прычыне, бо ў нас дзве левыя рукі. такие встречи им потребны и оживляющие сироте. Белорусская поэтка Мира Лукша. Тем более, что тут налаживаются контакты. Я тут вообще бачу людей из Варшавы, из Лондона, которые встречаются на сусветном дне поэзии, на встречах таких поэтичных и в Болгарии, и в Македонии. Там международные такие больше славянские. Але и они так как бы начинают эти встречи вплывать на то, что начинают брать что отбывается, наступают переклады, перш за все. Это есть потреба такая, как бы что-то такое отбывалось, как бы люди бачили, что поэзия это не только там дивные люди сидят, такие, что правда с повагой относятся один до одного, и есть книжки, и есть писание. Но ведомо, что теперь у нас картинковой цивилизации писание и книга не самые популярные, але это им потребное для духа. Боже, забери мое життя, вырятуй знямелую айчину, вырятуй ахвяров и злочинцев, Боже, забери мое життя. Ты великий, вольный и могутный, гонорливым отпусти грехи, веру до тебе ведут шляхи. Ты могутный, вольный и великий. И я слабый, с затрученной душой, брудный, хат скалеченный, никчемный, веру, розум, светлый ты надземный. Я слабый, с затрученной душой, Боже, забери мое житье, большего не маю чем отзячить, ну, хиба что этим тихим плачем, Боже, забери мое житье, Боже, забери мое житье, вырятуй знямелую айчину, вырятуй ахвяров и злочинцев, Боже, забери мое житье. На минулым тыдні па ініцыятыве Александра Лукашэнкі ў Мінску прайшоў саміт з удзелам кіраўнікоў краінаў мытнага саюзу, Украіны ды прадстаўнікоў Еўразвязу. Пры гэтай нагодзе адбылася таксама сустрэча прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна і Украіны Петро Парошэнкі. У каментарах можам пачуць меркаванні, што пераможцам усяе сітуацыі стаў Александр Лукашэнка, які паказаўся як палітык, які шукае паразумення ва ўкраінска-расійскім канфлікце. Чи так ёсць у сапраўднасці? З гэтым пытаннем звярнуліся мы да гостя нашай перадачы, першага кіраўніка незалежнай Беларусі, Станіслава Шушкевіча. Я думаю, што карыстаецца беларуская ўлада тым, што робіцца ў Украіне. І заўважце, гэта яна наогул карыстаецца, асабліва наш галоўны нелегітымны прэзідэнт, ён жа ж робіць выгляд, што ён садзейнічае станоўчаму вырашэнню пытанняў. Але я б хацеў, каб вы задумаліся над адным. Калі ён гаворыць, што ён змагаецца з тэрарызмам, калі ён гаворыць, што трэба спыніць кровапраліцце, калі ён гаворыць, што трэба зрабіць усё, каб Украіна не змарнела, каб захавала сваю тэрытарыяльную цэласнасць, і ён жа ж нічога не робіць і нічога не прапануе, каб рэалізаваць хаця адзін з гэтых лозунгаў. Ні адной канкрэтнай прапановы, ні аднаго канкрэтнага дзеяння ў накірунку палепшэння вот сітуацыі ў Украіне ў яго не было. І ён ніколі не дазволіць сабе зрабіць за ўвагу ў адрас Пуціна, галоўнага віноўніка кровапраліцця ва Ўкраіне. Ён не дазволіць, таму што ён яго нявольнік, ён яго раб. Ён павінен рабіць тое, што той яму загадвае, той паказвае, што трэба рабіць, і Лукашэнка ўсё гэта робіць. А вось сустрэча, якая прайшла ў Мінску на гэтым тыдні, ці яна не доказ таго, што вось Лукашэнка ў гэтай міжнароднай палітыцы нейкае значэнне атрымаў, мала таго, Запад бадай уже забыўся пра ўсё тое, што гаварыў раней пра Лукашэнку? Ну, Захада наогул ніколі не было паслядоўнай палітыкі. На вялікі жаль, у свой час фактычна была вялікая здрада з боку двух эмісараў, прыехаўшых ад старых улад Еўразвязу. Гэта ад Беніты Ферэра-Вальдер і Хаўьера Салана, якія забыліся пра тыя умовы, пра тыя патрабаванні, якія яны паставілі Лукашэнку. І тут Захад забывае, што ў некага рукі ў крыві, што паводзіны некага былі абсалютна антидемократичними, що у нас нема давно виборів і так далі. 2015 год і президентські вибори у Білорусі. Нешта зменіцца, чи вось Лукашенко будзе карыстаць на гэтым, што якраз зараз праходзіць? Ужо сёння для мяне асабіста ясна, што нічога зменіцца не можа. Таму што ў Расіі антыдэмакратызм дасягнуў такіх вышынь, што давалася б далей нельга, але Расія заўсёды мае яшчэ больш агідную структуру ў сэнсе дэмакратычнасці. І Беларусь гэтай структурай застанецца. Ніхто не можа зварухнуць гэту справу, таму што Расія падтрымлівае Лукашэнку, ён вельмі ёй выгадны, а так як змен у законадаўстве выбарчым не адбылося, значыцца фальсіфікацыю фарміравання выбарчых камісій будзе, і ніхто лічыць па-ранейшаму галасоў не будзе. Іншага падыходу пакуль што я не бачу. Гаварыў Станіслаў Шушкевіч. Негледзячы на тое, што мінскі саміт не прынёс вырашэння ўкраінска-расійскага канфлікту, то палітолаг Александр Класкоўскі лічыць у сваю чаргу, што Александр Лукашэнка на яго правядзенні шмат што можа скарыстаць. Сапраўды, Лукашэнку раз по раз фантастычна шанцуе. Ось паўгода таму наўрад ці хто з сур'ёзных аналітыкаў думаў, што будзе такі цуд прыляціць баранеса Эштон, кіраўніца еўрапейскай замежнай палітыкі, такі будзе дзякаваць апошняга дыктатара Еўропы, як яго раней называлі, за тое, што ён згадзіўся гэты вось саміт прыняць у беларускай сталіцы. І калі браць шырэй, то ўвогуле вось гэты ўкраінскі крызіс стаў падарункам лёсу для Лукашэнкі, бо на гэтым тле нязменны прэзідэнт Беларусі набраў балы ў вачах электарату, гэта і незалежная сацыялогія паказвае, таму што ўкраінскія гэтыя забурэнні, кроў, вайна, яны спалохалі беларускага абывателя і з'явіўся новы запыт на моцную руку. Дык вось, што тычыцца такой міжнароднай легітымацыі, то тут зноў жа той самы ўкраінскі чыннік гуляе на руку Лукашэнку, таму што раней, глядзіце, Еўропа, Захад, уключна са Штатамі, патрабавалі дзяўблівасць, дэмакратыя, правы чалавека, вольныя выбары, сёння мы гэта не чуем. Абсалютна гэта не чуем. Не да таго сёння Захаду, каб тут гуляць на постсавецкім абсягу, нейкія там каляровая рэвалюцыя, у бульбяную беларускую рэвалюцыю, умоўна кажучы, тым болей, што яна сама па сабе прывідная, не тая сітуацыя ў краіне, ўсё ж расійскія датацыі дапамагаюць Лукашэнку даволі такі някепскі па беларускіх мерках трымаць і пакрысе нават падвышаць узровень жыцця. А самае галоўнае, што для Захаду цяпер на пярэдні план высунулася геапалітыка. Як стрымаць Расію, як утаймаваць Пуціна, Лукашэнка атрымлівае шанец, не саступаючы ў галіне дэмакратыі, ў галіне правоў чалавека, размарозіць дачыненні з Захадам. І, адпаведна, гэта падвышае ягоныя шанцы на тое, што выбары 15-го года будуць, ну, хай сабе так і стрымана сустрэтыя Захадам, але, ва ўсякім разі, не так канфрантацыйна, без санкцыяў, гэтак далей, тым болей, што Лукашэнку, мяркуючы па ўсім, не давядзецца, магчыма, ўжываць гвалт у такіх маштабах, як гэта было пры разгоне плошчы і наступных рэпрэсіях у 2010 годзе, таму што сёння, і зноў жа мы вяртаемся да ўкраінскага чынніку, ідэя плошчы, я б сказаў, дэсакралізаваная. І раней яна ў беларускіх умовах не ўсіх запальвала, бо беларусы паводле сваёй прыроды асцярожныя людзі, яны так на барыкады асабліва не рвуцца. А сёння, пасля таго, вось што мы бачым на Ўкраіне, а многія абывацелі гэта звязваюць менавіта з наступствамі Майдану, то бок украінскай плошчы, увогуле у апазіцыі няма нейкай моцнай ідэі. І, адпаведна, цяжка чакаць нейкіх масавых вулічных выступаў. Натуральна, Лукашэнка, кажучы ягонай мовай, можа адносна элегантна выйграць гэтыя выбары без нейкага асаблівага ціску, разгону і гэтак далей. Такім чынам, сапраўды, выбары 15-го года выглядаюць для яго фактычна такой тэхнічнай задачай, і ён можа пасля выбараў, адрозна ад 10-го года, захаваць болей-меней такія цярпімыя дачыненні з Захадам. Гутарка Ярослава Іванюка з Александрам Класкоўскім завершаем сённяшні выпуск нашай перадачы. Завтра у 18.45 расскажам пра сённяшнія падзеі ў рамках фестывалю «Сход культуры. Іншае вымярэнне». З вамі быў Міхась Шчепанюк. Да сустрэчы і шчасліва! Такие ж твои.